राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का आश्रय है। एक बहुत बड़ी चीज है ये जो दूसरी चीजों का सहारा लेना है। जैसे भगवान ने कहा उसने कहते एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गतिन आन की। दूसरे का सहारा नहीं होता है वो भगवान को प्यारा होता है। तो दूसरों का सहारा लेने से भगवान को प्यारा क्यों नहीं होता है। सोप्रिय जाके गतिन आन की तो वो भूल में है तो भगवान को वो अच्छा नहीं लगता कि भूल क्यों गया, ये अभिमान क्यों कर लिया, अपने को अलग क्यों मान लिया। इस बात भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो अहंकार आदि का आश्रय लेता है। भगवान का आश्रय लेना कमजोरी नहीं है। भगवान का आश्रय तो स्वतः है कि मम ही वंश हो जीव लोके जीव ये तो वास्तव भगवान का अंश है। पर ये प्रकृति का अंश नहीं है और प्रकृति का अर्थ न होते हुए अहंकार से लेता है ना, ये भगवान को बुरा लगता है क्योंकि इसमें जीव का अहित है। बुरा लगने में दो कारण है, एक तो मेरा आश्रय लिया नहीं, मेरा भरोसा नहीं लिया, इस वास्ते ठीक नहीं है। ये बात नहीं है भगवान में आश्रय नहीं लो तो भगवान किसी बात में कभी बुरा नहीं लगता। परंतु मेरा अर्श होकर के जो जड़ प्रकृति का कार्य अहम इसका आश्रय लेता है ना, ये भगवान को खलता है, बुरा लगता है। जैसे कोई राजा का खास कुंवर हो और गांव में मनुष्यों से कुछ मांगता फिरे तो वो मांगना जो है वो बुरा लगता है राजा को। तू मेरा होकर ये क्यों मांगता है, तो वो मांगता है वो उसकी कमजोरी है। और भगवान का बल हो तो वो कमजोरी नहीं है, वो तो महान बल है। वहां कमजोरी ही बल है और दूसरी जगह कमजोरी निर्बलता है। कमजोरी बल क्या है कि वह बल भगवान का है, अपना नहीं है। अपना बल होने से अभिमान होता है और भगवान का बल होने से अभिमान नहीं होता है। अब अपनी चीज हो तो अभिमान, अपना चीज है ही नहीं, है ही भगवान का बल, तो फिर अभिमान किस बात का हो। बल अपना हुआ ही नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, उसे त्याग क्या करे, अपना हो तो त्याग करे। और जब दूसरे का आश्रय लेता है तो अपना बल मानता है, मान मैं दूसरे का आश्रय काम करूंगा तो चेतन होकर के जड़ का आश्रय लेता है, ये भगवान को बुरा लगता है। ऐसा आश्रय कभी न ले। पर मनुष्य में एक बड़ी कमजोरी है, अपने गुण को अपने गुण मानता है, अपनी विद्या को अपनी विद्या मानता है, अपनी योग्यता को अपनी योग्यता मानता है, अपने में कोई विशेषता दिखता है वो अपनी विशेषता देखता है। अपनी विशेषता नहीं, अपना गुण नहीं है, अपना बल नहीं, अपनी योग्यता नहीं है, ये तो सब भगवान की है, उसको अपने मान लेता है, ये अभिमान करता है। तो क्या ये महान कमजोरी है, ये दिखने में तो दिखता है बल, पर ये महान कमजोरी है। इससे वास्तविक तत्व तो नहीं मिलता है, वास्तविक तत्व में बाधा लग जाती है। वास्तविक तत्व तो स्वतः स्वाभाविक आता है, उसको लड़ने लगता है तो वो आता नहीं। जैसे कोई नींद लेने में उद्योग करे, परिश्रम करे तो नींद नहीं आती, परिश्रम करेगा नींद कैसे आएगी, उसको चाहेगा नींद कैसे आएगी, कोई उद्योग करेगा नींद कैसे आएगी, कुछ भी उद्योग नहीं आप साफ आ जाएगी। इस तरह से अपना अभिमान न रखने से भगवान की अपार अनंत शक्ति काम करती है, उसमें अपने कुछ भी योग्यता मानता वो आड़ लगाता है। भगवान की कृपा के आड़ नहीं होते, आने में बाधा लगा देता है कि मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरी योग्यता है, कुछ न कुछ अपना मान लेता है, अपना कुछ नहीं है, है तो सब कुछ परमात्मा का ही, अपना क्या हुआ, अपना तो अभिमान ही हुआ था, सिवाय अभिमान के अपना और क्या हुआ, अहंकार के सिवाय अपना कुछ नहीं है। इस बात भगवान कहते अहंकार महाश्रित न्यायों से अहंकार का आश्रय लेकर तू मेरा मानता नहीं है, तो ये अहंकार का आश्रय है बड़ा भयंकर है और बड़ा सूक्ष्म है, इसकी तरफ ख्याल कम जाता है साधक का। जैसे ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि होता है, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म तो है ये बात, पर अहम ब्रह्मास्मि है ना, ये अहम है बड़ी घातक चीज है, पता नहीं लगता है, पता नहीं लगता इतने नहीं है, इसकी आवश्यकता समझता है कि ये अहम के बिना जीव ब्रह्म की एकता नहीं होगी, ऐसा मानता है। और वास्तव में भेद जनक ही अहम ही है, अहम नहीं तो भेद है ही नहीं, भेद संभव ही नहीं है, और अहम से भेद अभेद करना चाहता अभिन्नता, और होती है भिन्नता, ये साधक पकड़ नहीं पाता इस बात को। अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म हूँ मैं नहीं है, मैं है वहाँ ब्रह्म नहीं है, मैं है वहाँ प्रकृति है, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि इंद्रिया दशेकंज पंच सिद्धि घोषणा, ये शरीर है, क्षेत्र का नाम है। और जहाँ सातवें अध्याय में आया भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शना अपरा, आज जड़ प्रकृति अहम है, तो अपरा प्रकृति है, और शिव जीव स्वयं परा प्रकृति, ये उत्कृष्ट प्रकृति चेतन रूप है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी, अहम चेतन नहीं है, हम तो जड़ है, तो चेतन होगा जड़ का आश्रय लेगा तो चेतनमय तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, बाधा लग जाएगी। परंतु ये खुद की कमजोरी जो अहम को पकड़ करके अपने में बल मानता है, ये अहम को लेकर बल मानता है ये कमजोरी है, और अपने अहम को लेकर बल नहीं मानता है ये शरणागति है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये वो नकल नहीं करता है, स्वांग नहीं करता है, पाखंड नहीं करता, दंभ नहीं करता है। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा, मानो नहीं कुछ भजन उपाय, भजन उपाय मैं जानता नहीं हूँ, जान क्या है, भक्ति के आचार्य है, भक्ति के हनुमान जी महाराज बड़े आचार्य है, पर आचार्य होते हुए भी भक्ति क्या है, अपने में कुछ अभिमान ना हो ये तब भक्ति होती है, कुछ भी अभिमान हो तो भक्ति नहीं होती। तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ कि झूठ नहीं बोलते हैं, उनको अपना दिखता ही नहीं, उसमें अपना कुछ भी नहीं दिखता, अनुभव में ऐसा आता है कि मेरा कुछ नहीं है। अब है भगवान का ही अंश, तो अपना क्या हुआ, जो कुछ है वो भगवान का ही हुआ, भगवान का अंश है तो भगवान का अंश है, तो उसमें जो कुछ भी अधिकता दिखे वो भगवान की होगी कि अपनी होगी, अपनी कहाँ होगी, भगवान का अंश है वो, तो अपनी मान लेता है, ये कमजोरी है, तो ये गलती होती है। तो हरि शरणम करके आश्रय मार तो भगवान ही है, तो अपने आप में कुछ नहीं दिखता, अपने कुछ भी दिखता है, बस दिखता है बुद्धि दिखती है, योग्यता दिखती है, विद्या दिखती है, कुछ अपने में दिखता है, ये बाधा है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति में बाधक है। और मेरा कुछ नहीं है, ये वास्तविकता है, ये कमजोरी नहीं है। भगवान के सामने जो है वो एक वास्तविकता है। वास्तविक भगवान का अंश है तो अपनी क्या चीज हुई? अपनी दूसरी सत्ता मान लेता है, यही तो अभिमान है। अपनी सत्ता कुछ मान लेता है, ये अभिमान है। अपनी सत्ता कुछ है ही नहीं भगवान के सिवा, अपने में अपनी कोई सत्ता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वास्तविकता है कि भगवान की है, सब तेरा है, आपका ही है, जो कुछ आपका ही, आप ही हो। जब ये सर्वथा शरण होकर कह देता है कि महाराज सिवाय आपके और मेरा कौन है, आप ही तो आप हो, मैं हूँ ही कहाँ, मेरा है ही नहीं कुछ भी। जब ये कह देता है तो भगवान कहते हैं तेरा ही है, तू ही है, मेरे तो तेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं तू ही तू है मेरा तो। ये था वह प्रपद्यंते तथे वजाम्य। और ये शक्ति भगवान की दी हुई है, अर्श भगवान का है, भगवान का है, परंतु भगवान का है वो। भगवान ये सुनना चाहते हैं कि तू मेरा है, तो तू यू कह दे कि हे नाथ आपका ही है, सब कुछ दिया हुआ। ये केवल सुनना चाहते भगवान, भगवान का दिया हुआ है वो अपना मान लेता है, ये गलती करता है। ये भाव भगवान का दिया हुआ है, ये ज्ञान भी भगवान का दिया हुआ है, ये योग्यता भी भगवान की दी हुई है, उसमें बल दे नहीं भगवान का दिया हुआ है। वो अपना मान देता गलती करता है, अपना कुछ भी नहीं देता, भगवान का ही भगवान का है। तो भगवान कहते हैं मैंने सब कुछ तुम्हारे को दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं रखा अपना, मेरा है ही नहीं। अब तू इतना कर दिया, अब मैं ऋणी हो गया, अब तेरे को क्या दूं, अब क्या दूं। जो मेरा से अपने में से भगवान अपने खुद में से उसको प्रकट करते हैं, तो अपना स्वरूप है अपने से प्रकट करते हैं, और अपने प्रकट अपनी योग्यता देते हैं, बल देते हैं। अरे वो कहते मेरा कुछ है ही नहीं, तो भगवान लाचार हो जाते हैं, क्या करूं मैं, इसको क्या दूं मैं, ऋणी हो जाते हैं भगवान। ये विलक्षण भाव है भगवान का, विचित्रता है भगवान का, सर्वोपरि परमात्मा होते हुए लाचार हो जाते हैं कि उनको क्या दूं तेरे को। एक दृष्टांत आता है, एक राजा थे, राजा के जो रहने का दोपहर में आराम करने का कमरा था, एक महल, वो महल दे दिया, महल में एक नौकर रखा, तुम महल की सेवा करो, महल को ठीक से जाकर रखो, ठीक तरह से, उसका काम यही था। तो वो महल को सजाकर रखता, राजा आ जाते, खड़ा हो जाता, देता सब कुछ ही, इतनी तत्परता से काम कर रहा कि सब राजा की चीज है, राजा का ही महल है, राजा की सामग्री है, मैं ही राजा का ही हूँ, राजा का ही काम करता हूँ। तो इतनी सरलता सीधापन था, और रात्रि दिन ही खाल कर रहे थे, कहीं त्रुटि नहीं जाए, कोई भी कमी नहीं रह जाए मेरे में, ऐसा नहीं मैं सजा कर ठीक रख देता हूँ, ठीक रखने का अभिमान जरूर नहीं था, वो सब ही रहता था ऐसा, और बड़ा देखता रहता कि मेरी कोई कमी हो जाए, मेरी क्या कमी है, क्या गलती हुई, जहाँ कुछ भी कमी दिखे सब सुधार कर देता, राजा की सेवा करता। तो ऐसे सेवा करते हुए वर्ष दो वर्ष बीत गए, तो राजा बड़े खुश हुए। उसका जो उद्योग है, उसका जो परिश्रम है, उसकी जो वस्तु है, उसमें कुछ भी अपनापन था ही नहीं, तो राजा खुश हो गए। खुश थे राजा ने कहा क्या दें, ऐसा था तो 25 मोहरे मिली, वो 25 मोहर ले ले, वो 25 मोहरे मिली तो उस आया था, अब मैं क्या करूं, अब इनकी करूं क्या। तो बेचारा आया गया, भाई तो राजा का ही भेंट करनी है, तो राजा की भेंट करने मन में आ गया। तो एक दिन बड़े संकोच से कहता है, मेरे पास अच्छा बोल बोल, मेरे को संकोच होता है क्या करूं, कि बोल क्या बात है, कि मेरे मन में आ गया एक दिन मेरी कुटिया पर आप पधारो, मेरे कुटिया पर आओ। बहुत संकोच मर का राजा ने कहा अच्छी बात आ जाएंगे। तो अपने पहलकारों और मंत्रियों को कह दिया कि चलो वहां तैयारी करो, किसी घर पर जाएंगे तो वैसे ही तो तैयारी करने लगे, तो उसको घर बिखेर दिया, सब घर पर बिखेर करके बड़ा भारी सुंदर महल बना दिया, राजा के ठहरने के जाने के लायक होने चाहिए, जगह होनी चाहिए ना, सफर में कहा जाए राजा, तो वो सब बना दिया। तू बड़ा खुश मिलोगे, तेरा घर बिखेर दिया सब ही, कि कृपा है राजा की, बड़ी भारी कृपा है। महल बना दिया, महल बना, सामग्री बना दी, राजा हो गया, ठाठ बाठ सब बना दिया वो बना करके। और फिर क्या भाई सब चलो, तो वहां तैयारियां कर दी, तंबू लगा दिए, साहिवाल लगा दिए, तरह तरह की महफिल लगा दी, बढ़िया बढ़िया दौड़ बैठ हो गया। तो वो राजा कह चलो भाई, तो राजा मंत्री से कहता है कि देखो हम कहीं जाते हैं तो हमारी भेंट पूजा होती है ना, तो अपने होती है तो वो सब दे दिया, जो था दे दिया वो देकर ये राजा के पेट कर देना, जब आवे तो तुम्हारी पेट कर देना। तो वे सब दे दी, उसे 25 मोहरे वो भी रख दी राजा की तरफ से, राजा की जितनी भेंट होनी चाहिए वो आएगी, अरे अपनी तरफ से 25 मोहरे थे वो रख दी, वो रखकर राजा की भेंट कर दी। राजा ने देखा रे उम्र भर में मैंने इनाम दिया, तो वो राजा राजा होते है ना, दान मेश्वर भाव से क्षात्रिय कर्म स्वभाव, जो मेरी शंका हुई दान पुण्य तो वैश्य करते हैं, छात्र धर्म में दान आया वैश्य तो नहीं है, कृषि पुरुष को वाणिज्य दिन आया। और शौर्यम तेजो धृतिकाक्षम युद्ध दानम ईश्वर भाव से क्षात्रिय कर्म स्वभाव, जो क्षात्र का दान क्षत्र का धर्म है, लोग तो बढ़िया कर देगा दान। तो मेरी शंका हुई कई वर्षों बाद, फिर अगर बढ़िया दान नहीं करता बढ़िया तो क्यों निर्वाण हो जाए, उसे काम चला ऐसा करते इतने हो जाएगा, कितने हो जाएगा, क्यों करता है। राजा यदि दे रहा दान देता पड़ देता, दो गांव दे दो, चार दस गांव दे दो, इसमें इसका निर्वाह हो जाएगी, ये दृष्टि नहीं होती। और बड़े दृष्टि यही होती है निर्वाह हो जाएगी, इतने में इतना काफी है, तो कंजूसी होती है उसी, और राजा कंजूसी होती है, उदारता होती है। इस बात से दान शब्द खातिर धर्म में आया है। तो कहता मैं 25 मोहर भी वही देर रही। तो राजा वहां रहे उठे तो कहा देखो सुनो भाई, यहाँ जो चीज आ गई है वो राजू पीछे नहीं जाएगी, जो कुछ सामग्री आ गई है वो सब यही रहेगी, वो थाल भाज सब सब यही जगह नहीं जाएगा, ये आ गए आप। तो महाराज वो तो राजा बन गया। इस तरह से शरणागत भाव होता है, वो अपनी चीज मानता ही नहीं, अपनी चीज पर बल ही नहीं है। वे सब मोहर मिली ना 25, वो मोहरों के बल पर तो निमंत्रण दिया, वो कभी नहीं कहा हमारे घर कुटिया हो। अब कहू ये मैं क्या करूं, अब मेरे तो राजा के सिवा कोई है ही नहीं बड़ा कान, और मैं करूंगा क्या, ये तो राजा की करे, तो राजा मेरे आ जाए तो मैं अर्पण कर दू। तो उस बल पर तो निमंत्रण दिया यार, वो ही लेकर के सब कुछ दे दी। तो राजा कह रहे कपड़े भी दोषो भी, ये था माम प्रपद्यंते में। इस तरह का भक्त होता है, वो अपने में कुछ दीखता नहीं, अपने कुछ मानता ही नहीं, दिखे कैसे है नहीं अपनी चीज। 25 मोहर राजा की थी, अपनी थोड़ी दी भी, वो भी बल वाले बुलाने की शक्ति भी भगवान की, वो राजा के घर से आई, उसमें पहले थे ही नहीं कभी, कभी कहा ही नहीं आओ, कहने की शक्ति ही नहीं, कहने की ताकत ये है कि अपनी बात देनी है, ये राजा की भेंट कर दे। राजा ने कह दी, राजा ने कहा बात तेरी है सब कुछ ही। तो जो भगत होता है निराभिमान, जिसे कुछ अहंकार नहीं होता, वो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सदा कहिए भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अब भगत नहीं तो मेरे कुछ है ही नहीं, ज्ञान है कि ध्यान है कि योग्यता है कि भजन स्मरण है कीर्तन है, जो कुछ करता हूँ ये तो भगवान की शक्ति से हो रहा है, मेरी शक्ति है ही नहीं। शक्ति बाहर है, अपने अपनी शक्ति कहाँ है, अपनी शक्ति होता तो क्यों पाता इतने वर्ष, इतने जन्म क्यों होते, अपना जन्म मन से नहीं हो जाता। तो अपनी शक्ति तो, शक्ति तो भगवान की है, योग्यता भगवान की है, महिमा भगवान की है, योग्यता सब कुछ तो परमात्मा का है। तो ये भक्ति है, ये ज्ञानोत्तर काल की भक्ति है, ज्ञान बोध हो जाए उसके बाद की है। बोध हो जाने पर जो अहम रहता है वो भक्ति नहीं होने देता, वो भक्ति है, वो भक्ति मार लगा देता है। ये निर्विंदा विमुक्त माने ना, जो विमुक्त मानता है तो यस्त भाव आता, में भाव नहीं होता उसका। ऐसे श्रेयस भक्ति मुदस्यते वो क्लेशंति, ये केवल बोध लब्ध है, केवल बोध, केवल बोध या केवल लीगार, इसके लिए जो क्लेशंति क्लेश लिए विशेष क्लेश क्लेश नान्य तथा स्थूल दोषावघाति नाम। अब धार निकाल दे तुष रह जाए दूर रह जा कोरा थोथा अब कहने कूटे तो क्या निकले पसीनों निकले क्या दाना है ही नहीं उसमें क्लेश ले और शिष्य दे नान्य दे था स्कूल तो उसमें परिश्रम पड़ेगा अरे भगवान के शरण हो तो केवल धान धाने वहां तोतड़ा क्या वो है ही नहीं तुझ है ही नहीं केवल शुद्ध है तो ऐसी भगवान की भक्ति होती है बिजली का अहंकार मिटने से वो अहंकार मिटता है शरणागति से मित्र नहीं क्यों अपना जब काम करता है कुछ न कुछ करता है तो कर्तव्य रहता है उसमें ज्ञान में श्रवण मनन निर्ध्यासन ध्यान समाधि लगाता है तो समाधि में भी अहम रहता है सूक्ष्म अहम रहता है समाधि काम शरीर की होती है चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर का होता है और क्रिया सेवा स्थूल शरीर की होती है तो समाधि में समाधि होती है समाधि में दो चीज होती है समाधि अवस्था एक वित्थान अवस्था होती है या जब वास्तविक बोध होता है और परमात्मा तो वहां पर वित्थान नहीं होता वो अखंड समाधि होती है उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा थवा दमा तो उत्तम सहजावस्था सहज स्वाभाविक ही है वो अपना पर नहीं हो उसमें समाधि मेरी समाधि ऐसा नहीं होता तो नहीं हो तो सहज समाधि सर कभी साहब ने कहा साधो भाई सहज समाधि वाली वो सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम अरिया जीव शिव एक नाम एक ठाम सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम सहज है स्वतः स्वाभाविक उसमें अभिमान किसी है ही नहीं भगवान में तो अभिमान होता नहीं जीव में रहता नहीं अब अभिमान कहाँ रहे केवल बोध बोध रहता है वो सहज अवस्था है तो अभिमान मिटने से होता है तो वो तथा माधव होता है आपका जाना आपके उनमें ये नहीं होता श्रेष्ठते भक्ति मुदिष्यते विभो क्लेश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है तेषाम असौ क्लेश देव शिष्यते नान्यते और ये नियर विन्दाक्ष विमुक्त माने न त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृत्स्नेहेन परम पदम तथा पतन्ति अधः परम पद को प्राप्त पति अनादृत स्मृतज्ञया आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया था तो गिरते हैं वे तथा न ते माधव होता का जरा आपके जन ऐसे नहीं होते वे अपने स्वरूप से भ्रष्टि भ्रष्ट नहीं होते वे त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया आपसे रक्षित होने त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनेक मूर्ध सुप्रभो विनायक विघ्न जितने विघ्नों के भी जो विनायक अनेक है मानो सेनापति पर विघ्नों के विघ्नों विघ्नों के सेनापति महान विघ्न उनके मूर्ध सु उनके मस्तक नाचते हैं वो विनायक अनेक मूर्ध सुप्रभो विचरण नहीं हुआ उनके मस्तक अंदर विचरते है उनको कोई विघ्न बाधा आती ही नहीं विघ्न बाधा तो अहंकार आती है ना नारद जी के आई जीते हूँ काम आमिति अधिकारी मैं काम जीत गया अब बाधा होगी सभी अब विधि है विधि मिले कौन विधि बाधा हो गई तो सेवक चाप रखवा रखवा बात तो रखवा तो भगवान मान लिया अपना ये जहां कहीं अपना बल मान लेता है ज्ञान मान लेता है भक्ति मान लेता है योग्यता मान लेता है वहां से पतन हो जाता है नारायण नारायण नारायण।